хлеб. Без кавалка хлеба кепская беседа. Кепская беседа без сала и хлеба. Так казал Адам тром своим сынам. Коли хочешь хлеба мець, то треба земліцы глядзець. Земля ўсяго дасць, але ў яе не паложыш, нічога не дасць. Таму пагуляць смела адкладайце, а зрабіць і на гадзіну не адкладайце. Помніце, што летнюю гадзіну зімовым тыднем не заменіш, бо так здаўна водзіцца. Лета на зіму, зіма на лета працуе. Яшчэ памятайце ды на вус матайце. Хто рано ўстае, таму Бог дае, а хто позна ходзіць, той сам сабе шкодзіць. Так і водзіцца. Хто хлеба хоча, той мусіць быць у поце. Гутарка гутаркай, ды за працу час, сказаў старэйшы сын Панас. Работа, тата, не забота, забота, калі няма работы. Мы ж прыйшлі працаваць, то няма чаго часу каратаць. Трэба зямельку гнаіць, потым узараць, потым збараніць. Хто аддае ніўцы, што яна родзіць, той да суседа па хлеб не ходзіць. Карацей, сказаў сярэдні сын Мацей, дзе шчырая праца, там густа, а дзе лянота, там пусна. Колас да коласа, не чуваць чалавечага голаса. Дзе дружна, там хлебна, сказаў Кандрат, малодшы брат. А праца і рукі, моцныя за рукі таму, што нашай гаспадыні будзе і сала, і масла ў скрыні.